csak a miénk volt, de mégis véget ért, hogy egy új kezdődjön el. Nekem te vagy a jel, amikor senki nem felel, égjem el, hogy te vagy a jel, hogy minden most kezdődik el. Amikor senki nem felel, égjem el, nekem te vagy a jel, hogy minden most kezdődik. Thank you.